राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ शुक्ला दशमी विक्रम संवत 2057 11 जून सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम सार सर्वस्व वंदे नंदातुलम् प्रपन्न पारिजाताय त्रिवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदूये नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचरणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वर्षे विभूषित नवनीत पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोषात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्व न जाने। हरिओं नमो सुमद्भात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारे व्यो नम महात्म्यो नम सर्वे व्यो नमो नम नारायण नारायण नारायण। एक है संसार एक है परमात्मा दो है दोनों के बीच में जीवात्मा वो चाहे परमात्मा की प्राप्ति कर लो चाहे संसार की प्राप्ति कर लो। कबीर मनवा एक है भावे जहां लगाए भावे आने की भक्ति भर भावे विषय कमाए। तो ये जीवात्मा बीच में है इसमें एक तात्विक बात है समझने की। परमात्मा सर्वथा परिपूर्ण है वो सब जगह परिपूर्ण है। सामान्य रीति से सबो हम सर्वभूते में देशों से न प्रिय नहीं कोई प्यारा है नहीं कोई देश का विषय है। ऐसे पूर्ण तत्व की प्राप्ति के लिए क्रिया होती है हेतु नहीं होती। मार्मिक बात है मार्मिक ध्यान देकर सुनना है। क्रिया हेतु है जो देशांतर में वस्तु हो इस देश में नहीं है उस देश में है तो वहां जाकर उसको प्राप्त करेंगे। जो सर्व देश में सर्वथा परिपूर्ण है भूमा जल शाश्वत अमल सब ठोस हो तुम सर्वदा सब जगह ठोस परंपरा से प्राप्त है उसकी प्राप्ति में क्रिया हेतु नहीं होती उसमें स्थिरता हेतु होती है। संसार की उन्नति में क्रिया हेतु है क्रिया और पदार्थ ये हेतु है और पारमार्थिक पद में क्रिया और पदार्थ ये बाधक है। क्रिया पदार्थ प्रकृति नहीं है क्रिया का और रहेगा पदार्थ का आश्रय रहेगा क्रिया का आश्रय का क्रिया व्या क्रिया का आरंभ होता सहमति होती है ये वस्तु उत्पन्न होती है नष्ट होती है तो आदि अंत वाली वस्तु है। आदि अंत वाली वस्तु परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि स्वयं आदि अंत होता है वो परमात्मा की प्राप्ति में कारण कैसे बढ़ेगा। परमात्मा तो परिपूर्ण है उसका उसकी प्राप्ति में खास खास मार्मिक हेतु क्या है मार्मिक हेतु में कुछ नहीं करना। एक सब शांत जहां हो वहां ही आप सब हो वहां ही परमात्मा है। वो देशांतर में नहीं है कालांतर में नहीं है वस्तुअंतर में नहीं है एक वस्तु में नहीं है एक देश में नहीं है एक काल में एक दूसरे काल में नहीं है ऐसी बात नहीं है। सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में समान रूप से, जो समान रूप से सब जगह परिपूर्ण है उसकी प्राप्ति होगी जाप सब हो जाए। शनि शनि रूप नमेत बुद्धिया धृतिग्रहितया, धृतिग्रहितया बुद्धिया शनि समय ऊपर अमेत, आत्म संस्तम मना कृत्वा न किंचित विचिंतित, परमात्मा मन परमात्मा है ऐसा मन कर चिंतन कुछ मत करो, कुछ चिंतन मत करो तो प्राप्ति होगी। ये नाम जप है, कीर्तन है, उपरा उपकार है, तीर्थ यात्रा है, ये सब उस स्थिति के लिए है, स्थिरता के लिए है, ये उपयोगी है। उत्तमा सहजावस्था, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता से, तीर्थ यात्रा धमा धमा, तीर्थ यात्रा अधम से अधम, और परमार्थ की तरफ जाने में तीर्थ यात्रा हेतु होती है, साधारण बिल्कुल संसारी आदमी है उसके लिए तीर्थ यात्रा अधमा अधमा, अधम से अधम, मध्यमा ध्यान धारणा, ध्यान करना, चिंतन करना, धारणा करना मध्यम अवस्था है। उत्तम सहजावस्था, सहज स्वाभाविक, स्वाभाविक जो है वो उत्तम उत्तम सहजावस्था है। तो सहजावस्था से जो सीत मिलती है वो ध्यान दर्शन नहीं मिलती, शास्त्र चिंतन से नहीं मिलती, तीर्थ यात्रा से नहीं मिलती, सब बहिर्मुख है, उनको तीर्थ यात्रा मुख्य है, क्योंकि रात दिन संसार में ही लगे हुए हैं। तो तीर्थ यात्रा कहते भगवान का दर्शन करेंगे, वहां जाएंगे, संतों का दर्शन करेंगे, आश्रमों का दर्शन करेंगे, बुद्धि शुद्ध होगी, निर्मल होगी, ध्यान धारणा करने से भी तत्र प्रत्येक ध्यानम एक तांता पंखा पंख न्यायेगा, वो ध्यान होता है, वो ध्यान ही अवस्था हो जाती जब समाधि होती है, निर्बल चित्तम समाधि हुआ स्थिति, तो समाधि स्थिति होती है। तो ये मध्यम दर्जे की है, उत्तम सहजावस्था, सहज स्वाभाविक जो परिपूर्ण है। क्या आप जहां ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, चिंतन करते हैं, क्या वहां परमात्मा नहीं है? जहां से आपका चिंतन शुरू होता है क्या वहां परमात्मा नहीं है? कोई नहीं कह सकता हूं परमात्मा नहीं है। जितने शास्त्रों के वक्ता है जो सब आप सुन लीजिए कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण समान रीति से है, समरूप से सब जगह परिपूर्ण है। तो समरूप से सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, उस परमात्मा की प्राप्ति आप क्रिया के द्वारा चाहते हैं। क्रिया के द्वारा शुद्धि होती है, उसके प्राप्ति की योग्यता प्राप्त होती है। मानो जितना ही नीचे होगा उतनी सीढ़ियां होगी, सीढ़ियां वो सीढ़ियां सीढ़ियां से जाएगा, पर छत पर जाने के लिए शेख पहुंच गया, अब सीढ़ी की जरूरत है क्या? छत पर पहुंचने के लिए है, वहां पहुंचने पर तो वो वही चीज है। ऐसे ही उत्तम सहजावस्था, सहजावस्था से तो प्राप्त ना हो तब तो ये सब काम के सब करने के, परंतु उस तत्व की प्राप्ति आप चाहते हैं, इस जल्दी चाहते हैं तो शांत हो जाइए। जितना आपका व्यवहार होता है उस व्यवहार के आदि में पहले आरंभ करते हैं तो कुछ नहीं है, वहां से आरंभ होता है और समाधि कुछ नहीं, उसी में समाप्ति होती है। हर एक क्रिया की, कुछ भी क्रिया करो आप, क्रिया अक्रिय से पैदा होती है, स्थिरता से चंचलता पैदा होती है, संतरता से स्थिरता पैदा नहीं होती, संसरता से स्थिरता शुभ होती है। कोई आरंभ होगा तो स्थिरता से होगा, तो स्थिरता है ये असली साधन है, इसकी तरफ ध्यान नहीं है। बहुत भाइयों का बहनों का इस तरफ ध्यान नहीं है। फिर चीज है वो वास्तव में तत्व है, सनेही सनेही ऊपर अमेर संसार से उपरा हो जा उपरा सनेही सनेही ऊपर अमेर जल्दीबाजी नहीं करे। बुद्धिया धृति नहीं रहा, धृति और बुद्धि के भी तीन तीन भेद सात्व राजस्तम बताइए 18 अध्याय में। तो सात्विक धृति सात्विक बुद्धि धृति गृहित बुद्धिया सने सने ऊपर अमेर आत्मसंस्त मना करता वह स्थिर कर ले न किंच विधि सिंधि न संसार का चिंतन न करे न परमात्मा का चिंतन करेगा उसी क्षण परमात्मा से दूर होगा। ये बात है को करने की नहीं है, क्योंकि पहले ही आरंभ तक पहले से हो जाए तो दूर ही रहेगा वो नहीं पहुंचेगा वहां। पर तो आत्मसंस्तव मन करता मन को आत्मसंस्तव संस्तव अच्छी तरह से स्थिर कर गए फिर कुछ नहीं सुने। मानो परमात्मा परिपूर्ण है ऐसा दृढ़ निश्चय करके फिर चिंतन न करे। पहले ये निश्चय चाहिए परमात्मा है, ये दृढ़ चाहिए आत्मसंस्तव मन कृत्वा न कैसे चिंतित। तो आत्मा को स्थिर भावन है तो सब जगह है परिपूर्ण सब, वो क्रिया से नहीं प्राप्त होता, क्रिया से उसे दूर होगा प्राप्ति तो दूर हो ही दूर होगा। ये ऊपर की बात कहता हूं, साधारण बात नहीं है। साधारण तो वो योग्यता प्राप्त करने के लिए सब चीजों की जरूरत है, क्रियाओं की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है, सब चीजों की जरूरत है। परंतु जब योग्यता प्राप्त हो जाए और आप स्थिर कर सको तो एक उसी जरूरत है और दूसरी सार नहीं देना चाहिए। ये सांसारिक चीजों का सार नहीं देना। दो चीज है, एक है क्रिया और एक है पदार्थ। ये प्रकृति के हैं, प्रकृति का सार से प्रकृति से अतीत तत्व तो नहीं मिलता। प्रकृति से जो अतीत है वो प्रकृति के द्वारा कैसे मिलेगा? जो प्रति से अतीत है पतित पति अतीत आप तब होगे जब क्रिया का और पदार्थ का सार आप दे लोगे। किसी पदार्थ का किसी क्रिया का सारा नहीं दिया, सारा दो परमात्मा का जो जब सबसे परिपूर्ण है उस परमात्मा का सहारा हो। आधार सहारा सहायता लेना हो तो परमात्मा से लो, उसे लो सहायता, उसे सहायता लेकर के आत्मसंस्तव मन कृत्वा आत्मसंस्तव मन कृत्वा मन को परमात्मा है सब्जी परिपूर्ण है। ऐसे दृढ़ता से इस दृढ़ता के लिए सब कार्य सब जितने कार्य है मन पूर्णा से रहित कर जो नहीं विधि से हो चाहे ज्ञान से विचार से चाहे योग से कोई किसी तरह से मन पूर्णा से रहित कर जो नहीं विधि जिस विधि से हो सके। तो परमात्मा तो सब जगह ठोस भूमा असर शाश्वत अमल सब ठोस है तू सर्वदा। ये देह है पौधा घड़ा बनता बिगड़ता है सदा वो ठोस है सब ऊपर प्रबुल है। ठोस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्रिया हेतु नहीं होती। क्रिया सिद्ध करने के लिए दूसरे उपाय होते हैं जिससे हम निष्क्रिय हो सके। साइकिल लेकर गए जोर से दौड़ सकते हैं मगर खड़े नहीं रह सकते, खड़े तो गिर जाएगी, जोर से सत्य गिरेगी नहीं, किसी बाधा से गिर जाए मन आप सब नहीं गिरेगी। कोई कोई विघन हो तो बाधा गिरेगी नहीं, दोष जोर से सन्नाश में जाएगी अच्छी तरह से। इस तरह से वृत्तियां निरंतर संचल होती चली जा रही है, उन वस्तुओं को स्थिर करने में कठिनता होती है। स्थिरता कहीं आ जाए तो स्थिर करना और प्रभु जो सब जगह परिपूर्ण है आश्रय। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये, जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए माम आश्रित्य, भगवान का आश्रित्य से असंशय समग्र मिथा कर सी मैया शक्त पर अपार्थ है युग युगन मदाश्रय। मदाश्रय सातवां अध्याय अनुभव होता है और मदाश्रय में पूर्ण होता है। तीन बातें आरंभ गई थी नहीं अंत में कही है, तो आश्रय भगवान का, परमात्मा का आश्रय जहां जलो वो आश्रय परमात्मा लो। तो शनि शनि उपरमेत बुद्धिया धृति गृहित आत्मसंस्तम मन कृत्व, ये 25 वर्ष हो गए छठा जाएगा न कोई चिंतन। अब ये चिंतन न हो तो फिर ये तो निश्चय जहां जहां से मन जाता है तत्स्तो निमित आत्मनिर्भर हो सकते, फिर ये करो। अगर वो ये न हो सके तो ये करो स्थिर करो, परंतु पूर्ण असली स्थिति प्राप्त होने गई लिए अक्रिय होना है। संदेश ऊपर जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी करने से वो स्थिर नहीं होती, धीरे धीरे ऊपर ऊपर ऊपर बुद्धिया धृति के दिया बुद्धिया धैर्य से पकड़ी हुई बुद्धि के द्वारा बढ़ गए। क्यों परमात्मा जो सब जगह परिपूर्ण है वो क्रिया से कैसे मिलेगा? संसार की प्राप्ति में क्रिया ही हेतु है, क्यों वस्तु कोई भी संसार भी इसे है नहीं, सब जगह जाओ तो जाना पड़ेगा, जहां है नहीं वहां नहीं है तो उसी जाना पड़ेगा। उत्पाद्य आप्य प्राप्य संस्कार चार्तर्य कर्म होता है, कर्म होते हैं व्याकरण में चार तरह से होता है, उत्पन्न करने वाली चीज है और प्राप्त जाकर प्राप्त करने वाली चीज है और उसका विकार करना, दूध का दही बनाना है विकार ये है और उत्पाद आप विकार ये संस्कार है, जिसके संस्कार करना है मानो कपड़े को रगड़ना है तो पहले साफ कर, साबुन लगा कर साफ करो फिर भूलभुला भी रंग चढ़ाओ, ये संस्कार तो बलाप कर और गुणाधान दूसरे का संस्कार होता है। तो इस चार प्रकार की क्रिया करने से कर्म होता है, कर्ता कर्म कारण कर संप्रदा कारण ग्रंथि षठ उदय तो प्रथम विषाद अनुदय तो यथाक्रम। तो उनमें क्यों कर्म देते हैं? कर्म एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए क्रिया जरूरत होती है, तो एक देश से दूसरे देश में जाने की तब होती है जब इस देश में वो नहीं है उस देश में है तो इस देश में उस देश में तब क्रिया हो गई। पर सब देश में समान एकदम समोह सर्वभूतेषु देश समोह सर्वभूतेषु सब प्राणियों में भगवान समान है, ज्ञानी में अधिक हो अज्ञानी में थोड़ा हो ऐसा नहीं है, परमात्मा समान है। ये बदलती भक्ति बैठे तेजा पे उनके मैं वो मेरे में क्यों भक्ति भजन करता है मेरे को जीता है भजन नाम कैसा है? भजन भगवान की सेवा करना, भगवान की चीज को सेवन करना। तो ये भजन थे भक्त बैठे तेजा पे हूँ उनमें मैं हूँ वो मेरे में, तो सब में परमात्मा परिपूर्ण है। जहाँ प्रेम होता है वह होता हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ये मैं जाना। देवताओं की सभा में भगवान शंकर बोलते हैं कि प्रेम ते प्रकट हो ये मैं जाना, मैं जानता हूँ उसको प्रेम से प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना सब जगह समान रीति से परमात्मा है, सब जगह समान है मैं प्रेम से प्रकट हो गए, प्रेम से प्रकट होते हैं मैं जाना इसको मैं जानता हूँ, हरे को पता नहीं है। वहां प्रश्न यही चला देव सभा में कि परमात्मा कहाँ है, क्षीर सागर में चले गए, बैंकुंठ में चले गए, कहां भगवान मिलेंगे। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं जानता हूं जहां प्रेम होगा वहीं पर जाएगा। आदि अंत जन अनंत के का सारे कार्य सोए, जहां जीव उड़ने से धरे तई दिख प्रकट हो गए, जहां वो जैसे उसी में प्रकट हो जाए। अब प्रहलाद जी के लिए खंभे में प्रकट हुए, तो खंभा तो राक्षसों ने करा, उससे ये शुद्ध है, सत्संग होती है, कीर्तन होता है, ये थम्भे क्यों नहीं होते। थम्भा तो है, प्रहलाद नहीं है। प्रहलाद सत्यम विदातुम निज वृत्ति भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु सकलेषु चात्मनः, सब जगह व्याप्ति अपना है, सब जगह वो इस बात को करने के लिए वो थम्भे में प्रकट हुए। न मृग न मानुषम, न पशु है न भगवान है, न मनुष्य है, कैसे सारा हो सब सारा चार हाथ हाथ ऐसे शरीर सब आकृति मनुष्य गई, और यहां देखे तो पशु। तुमने उसे वरदान किए थे, उसने देखा कि मरने की कोई गलती नहीं है, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, सुबह मरू नहीं, शाम को मरू नहीं, मरू रात में मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, सूखे से मरू नहीं, गीले से मरू नहीं, असर से मरू नहीं, शस्त्र से मरू नहीं, सांप से मरू नहीं, किसी तरह से। उसने देखा कि मौत सब बंद कर दी, अब मरूंगा नहीं कि मैं। पर भगवान वैसे रूप धारण किया, न प्रिय है न मनुष्य है, इस बीच में न बाहर है न भीतर है, न बाहर नहीं बनू, भीतर भी नहीं बनू, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं बनू, तो गोदी में ले लिया, न ऊपर है न नीचे है। तो इस तरह से भगवान सब जगह परिपूर्ण समान रीति से है, उसकी प्राप्ति निश्चित हो जाए। जिनको ऐसी निश्चलता की योग्यता नहीं है, उसमें उछाल नहीं करा करके योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। परमात्मा सब जगह मौजूद है, पूरे के पूरे, ऐसा नहीं है कि परमात्मा भगवान के भक्तों में विशेष है, किसी की कम है, ऐसा नहीं है। परंतु प्राप्ति का स्थान बताया है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवैर ब्रह्मारू ब्रह्मणावतम, इसलिए ब्रह्म ब्रह्म कर्म समाधि ना, परमात्मा में ही समाधि हो जाए। सब जगह समान समूह सर्वभूतेश समाधि से तो सब जगह मौजूद है। ये विद्या नहीं आवे तो छोड़ने जी, आप करते वो काम करते रहो, परंतु प्राप्ति आप चाहते हो, अगर आपने योग्यता आ गई तो फिर दूसरी जगह मत जाओ, दूसरा देखो मत, नहीं मत करो। दो चीज की आवश्यकता है, प्रभु के मां आश्रित है, जरा मरण मोक्षाय मां आश्रित, भगवान का आश्रय, एक आश्रो एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम सतगुरुदास, पपी है की तरह, एक आश्रो एक बल, एक आश अविश्वास, ऐसे एक परमात्मा है, आश्रय उसी का ही है। शरीर का भी आश्रय नहीं देना, अवस्था की आशा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि, पांचों चीजों के आश्रय नहीं देना, समाधि के आश्रय नहीं देना। समाधि यदि क्रिया जितनी करनी है सब संसार के लिए, अपने लिए नहीं है। अपने करना तपस्या करना भी भोग है, अपने लिए कुछ भी करना वो भोग है, भोग योग नहीं है। अपने लिए कुछ नहीं करना, सबके लिए करना वो योग होता है। समतों में योग उचित है, समता रहेगी, समता। तुलसी ममता राम से, ममता केवल भगवान से, समता सब संसार, संसार में किसी चीज का ममता नहीं। ये माँ है, बाप है, भाई है, बंधु है, मित्र है, स्नेही है। तुलसी ममता राम से, एक राम तो राम है। जैसे मीरा भाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। तुलसा ममता राम से, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय भोपाल, राग न रोष दास भय भोपाल उपाल जाओगे। इस वास्ते किसी का आश्रय लेना, किसी वस्तु का, किसी तत्व का, किसी का आश्रय, आश्रय केवल भगवान का। एक आश्रो एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम हेतु सातक तुलसीदास। जैसे पपिया आकाशी मूंजी पीता है, गंगा जी में गिर जाए तो सांस बूंद रहे हो, गंगा जल पीता नहीं। शिकरे मारी सांस जो गिर गया गंगा जी में तो सांस बंद कर ली, पानी नहीं जा रहा मन में, एक बूंद नहीं जा रहा। तो एक आश रो एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम तो सातक तुलसीदास। तो आश्रय एक परमात्मा का हो, और किसी का आश्रय नहीं है, और क्रिया और पदार्थ का आश्रय नहीं। क्रिया और पदार्थ का आश्रय मिलता है बहुत जगह है। एक जगह मैंने पुस्तक पढ़ा कि ये साधन बहुत बढ़िया है, हर एक आदमी जानते नहीं, हर एक को पता नहीं है, क्योंकि जो सब जगह परिपूर्ण है वो क्रिया से ऐसे मिल रहा, क्रिया से उसे दूर होगा। कुछ भी क्रिया करेगा तो जिस जगह स्थित है उसे दूर ही हुआ, दूर अपनी क्रिया होती ही नहीं, क्रिया दूर है उसको प्राप्ति में हेतु होती है। पर जहां सब जगह वहां क्रिया हेतु नहीं होती, क्रिया हेतु होती है, उसे विपरीत बढ़ती है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के लिए जगह की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है, भटकने को नहीं है। परमात्मा तुम हो वहां है, तुम अपने को मानते मैं हूं, आपके भी भीतर परमात्मा है, वो समान समूह समान। यही तेज तस्तर को ये शाम साम्य स्थित माना, ये शाम मना साम्य स्थितम तेज, यही सर्ग जित, यही अभी इसी समय संसार को जीत लिया। क्रिया और पदार्थ संसार है, क्रिया और पदार्थ में आप एक रत्ते मात्र कोई चीज नहीं है, न क्रिया में है न पदार्थ में, आपकी चीज है ही नहीं, सब भाई के। आप बड़े हो, भगवान के अंश हो, साक्षात मवी अंश हो, जीव लोग जीव भूत सनातन सनातन अनाधिकार से आप परमात्मा अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमद शायद सुख राशि। वो सुख लेने के लिए दूर जाता है वहां सुख मिलेगा नहीं, कहते ही आप भटक लो कहते ही जाओ ब्रह्म लोग भोग लो, वहां तक जाकर ब्रह्म लोग तक भोग ही बनेगा, भोग मिल जाएगा। परमात्मा तो सब जगह समान, कहीं ज्यादा और कमी परमात्मा नहीं है। जिसमें भाव जहां होगा, जिस नाम पर भाव है, जिस अवस्था पर भाव है, जिस शास्त्र पर भाव है, वो शास्त्र आपको मदद करेगा। परंतु परमात्मा है सबा, इसमें जहां हो वहां ही आप हो, और क्रिया के लिए घर बंद करो, अवस्था ही बंद करो, किसी अवस्था में भगवान मिलेंगे नहीं। जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, तुरी अवस्था है, इन अवस्थाओं में नहीं है। तुरी अवस्था है उसे साधन है, तुरी अवस्था भी साधन है, ऊंचा साधन है, बहुत ऊंचा साधन है, क्योंकि अवस्था से ऊंचा उठ गया। पर सब जगह है परमात्मा का स्वरूप है, शाम उठो है, सब जगह है, उस जगह परमात्मा है। इस वास्ते क्रिया के द्वारा नहीं होता, उसी प्राप्ति नहीं होती। तपस्या करना, मैंने पुस्तक पढ़ा, तपस्या करना भी योग है, और भगवान के लिए झाड़ू लगाना भी योग है, भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के संतोष के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा करना, संसार की सेवा करना, वो भी भगवान की प्राप्ति के लिए। संसार की सेवा करो पर संसार सब मत, निष्काम भाव से शरीर मन और वाणी से संयम कर लेना है, ये त्रिलोकी की सेवा है। और चीज वस्तुओं के द्वारा उपकार करना ये समाज की सेवा है। और समाज की सेवा करके फरना चाहना अपनी सेवा है। आप खुद की सेवा आप ही सुनिए, कुछ न चाहने से आपकी सेवा नहीं हुई, आप तत्व से अलग होंगे सेवा नहीं होगी, उस न चाहने से आपकी सेवा है। और भगवान को याद करना, भगवान की स्मृति होना, भगवान का आश्रय लेना, ये भगवान की सेवा है। तो संसार मात्र की सेवा, समाज मात्र की सेवा, अपनी सेवा और भगवान की सेवा, सेवा से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये सबको सेवा, सबको सबको सा अपने कुछ दे देना, अपनी सेवा कुछ लेना, अपनी सेवा है। कोई चीज चाहना, कोई चीज चाहना, कोई अवस्था चाहना, किसी अवस्था में स्थिति चाहना, भोग है, भोग योग नहीं है। योग परमात्मा के साथ संबंध है। इस वास्ते योगास्त्रयो माया प्रभुतां जनां श्रेयो विदित्सया, कल्याण के लिए तीन है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ज्ञान योग संसार की सेवा, कर्मयोग कर्मयोग संसार की सेवा, ज्ञान योग अपने स्वरूप में स्थित होना, और भगवान की समर्पित भक्ति योग, योगास्त्रयो माया प्रभुतां, तीन योग है। और सब इसी अंतर्गत आ जाए, तीनों का अंतर्गत, नए योग, अठ योग, राजयोग, तप योग, योग, कई योग है, सब इसी अंतर्गत आ जाते हैं। ये योग है संसार की सेवा, अपने स्वरूप का बोध और परमात्मा की भक्ति। तीनों हो जाए तो पूर्ण हो गया मनुष्य शरीर, पूर्ण मनुष्य शरीर की पूर्णता है, मनुष्य शरीर सर्वथा सफल हो गया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, सफल हो गया। कर्तव्य है संसार की सेवा, और बोध करना है अपना, अपना स्वयं का बोध, स्वयं का है सच्चिदानंद स्वरूप, और भगवान के अपने आप को समर्पित कर देना, जिसका अंश है उसी अंश को अपने आप को सब दे दिया। सबका मालिक परमात्मा है, सब संसार का, जीवों का, सबका मालिक परमात्मा है। परमात्मा को प्राप्त हो जाना पूर्णता है, वो पूर्णता सब सेवा होगी। इस बात से बड़े उत्साह से एकत्र करना चाहिए। इस विषय में कोई शंका हो तो बोलो, पर कीर्तन का समय हो रहा है। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे।